configuration, configuration change. Yes, change confirm bar. Sammelen sen talib asem tawi. Bar bar bi yak bar ci bat. Ya Rasulullah bar sen. Ñu ngi sant baax. Ayna bu ko ñu yaatal kaddu yi. Ay xena guddi ge tax. Di rafetlu itam waxtaan yi nekk ni ñu leen ko waxee yëpp ak leen tëral di ñaan yàlla sàmm ko sayit ñu matal ko su neñ ko bëggee ndax sam lu ci def mooy gën a góorgóor rek comme ni ñu ko waxee ñu xam ne yoon yii ñu xam ne moom la ñu aw ñu xam li yoon yu baaxoo xam li yoon yu baaxoo dana tax sa fil dat dal dana tax it sa xol sedd yoon wi naka jet coow la baaxoo ku mosa sañ rek na ko borom daan waxe sa Moussa coow am waaye du mujj fen lu ñu nangu borom da dee lu xam ne waxtu wu nekk day bett jàmm waaye nit du ko mos mukk delluwaat waaye ku ko mos it nag mënu caa xam dara it na seewoon jànga téere ba téere jeex ci nett rek nga nekk waaye xam-xamam ñëw na ëndiko kon ngeen yëg ne li ngeen yor moom ku ko mën a essayer ci nattukaay boo ko natt day fekk ne mooy dëgg soo ko nattee ci alquran yëg ne mooy dëgg boo ko nattee ci hadis yëg ne mooy dëgg boo ko nattee ci waxu suñu tubaab wala waxu gor yàlla xam ne mooy dëgg sa Moussa daf daan wax ne jarabu naa ko ci alquran gis ne mooy dëgg ma jarab ko ci hadis gis ne mooy dëgg ma jarabu ko ci waxu suñu tubaab yi gis ne mooy dëgg ma xam ne dëgg ma jàpp ci kaw ba mu ci jàppee nag lu nekk dëgg na ko ca dañ na ko ca waaye mosul yox yoxi mosul dellu gannaaw ci kàddum ak jubo loolee mooy dox bu sell fee gi dama kon nag loolee na jëm kanam disaayir na jëm kanam ci baat tariixa loo rek ko tax a jot maa ngi wax ne tariixa ba lay wér borom daa nekk julit ba noppi yàgg dañ ko waxtaane la lay dugal ci jullit mooy dangay gëm fonki gëm yi muy juróom-benn nga gëm fonki islaam yi muy juróom soo ci yemoon bala neexee doy na gëm yàlla gëm yonent yi gëm malaayka yi gëm téere yi gëm gis penc gëm dogal yàlla loolu mooy gëm yàlla tuddubaat sedd yi nangoo julli nangoo war nangoo jox askan nangoo aj makk dina pont lislaam yàlla ku mu neex nga yem ci waaye lay waral nag jaam jéggi juróom yii àgg ci yàlla rek ko ko jaam waa juróom yii ku ko jéggi taxagoo ci yàlla yaa ngi ci jaamu xiram ak bidaa te kon ñu gis ne jaamu xiram ak bidaa bëri na lool ñuy contrôle tariixa yëpp contrôle wuñ ko lu dul lii rek moo ko waral parce que damay wax toujours ne bokk na ci liy dimbali jaam bi mu xam ne yàlla mooy ci bind xam ne yàlla mooy ci moom xam ne yàlla mooy ci doxal loolu jaam bu ko xam dootaa nangu lu jaar ci leen sa doom te loolu mooy li am na ci bind jaam yi kenn la mooy yàlla bind jimmeel bind amul ku ci génn ñëpp ci yam ci moom jaam yi moo di yàlla te bokku leen a kenn si ngeen bokk ci yéen la ci moom nga suy doxal mbiri jaam yi kenn sa mooy yàlla amul kenn kuy doxal sa mbir wala ngi doxal sa mbiru morom amul ki éyoo jaamu mooy yàlla xamul kenn xam ne éyoo na jaamu si sa morom wala barab wala pat amul kenn rek la mooy yàlla kon nag li jaam bu ko xam wax dëgg yàlla koku wartu ñu wax yaxi wartu ñu ko ko wartu ko xabal itam ci lenn nak fi kenn waru ko galan ko ci boromam dara jaru tarak hatta za ñi galan ko yépp ñaka yegli mo leen galan ko kon tarixa yépp kon li mo leen taxa jox bo ci soobu nak tay ma wotel li ak yow ci yalla gindé ko ci yalla ci bi tarixa ba munuy nak sa yow la ngay jëngatu lëndum rek la seeni borom leral mo leen taxona jox ki ñaanal di serigne touba deg nañ lam wat mosul wat ci bopam mosul wona bopam ci yalla la wat ta mourid lay la wax tarixa yi fi jall yépp kenn ku ne sa tarixa danaka du ko tuddé sa tour wala sa atal wala bu tuddé ko lenen waye serigne touba jël yoonam bi tuddé ko yoonu yalla muy tariqatu mourid lay moy yott gaay dem ci yalla xamna jëmukaay bi moy yalla kon nak ku soobu yoon wu len tagge ho ci yalla xamé ho ci yalla ndax mujj sax diko wëddi ci xam ko kon yoon da lan la jëri amul solo mbolam ñi fi nak kon nak jindi jamm yi ak yar len ci li lañ nekkoon xamal jamm ki mom moy yalla ki jamm moy yalla ki fa jamm moy yalla aji yalla kon ñepp ci mom ne war jëpp ci mom ne waan bañ galan ko ma ko def bi sank ci gannaaw ben mag dafa net muni aladji mal dafa julli ci ndar ba julle ba neuf beusel mal mu waxtan talibi ne len bu fa baye ko nak dem len keut gornon mayna len ndam ñun ñu xolante xamne man ta nek ñu keut gornon noñu ko maye mu ne man ta nek ñu ko yakane ñu man ta nek mu ne ko nak jeexna ndem gornon jam la ni man keureum ga manuma len koy may kon hajjina yaaji nu ma len koy maye kon jinn jammi wax len kon ya ajram yalla ko mom la koy may jam moy saxal djibo so borom way jaar ci dent so borom wonu le kenn kul djem borom lum la digna lo xamne newu ci loxom ta manu ñi fi nekkon li lañ doon bañ motax señ tibaale bu nit ñi buure ñew ci yow buural dem ak dem ci yalla way ñi buure ñom ñew ci yow ngay melni sa bop war nga len ta xala nga sa bop itam da fa ronko lekki umal khiyar jamu yalla fardul ayn fa ci faye te mu sa dan ko kenn ku ne daf la war temeri ndop sa gannaaw yaakar la distinj ta xamulo ci kenn yalla fu mu wara jaar bi la xamirumal yalla lepp nga gaddu ko yow ndax dina man sot la len wax ci yalla ak lila war yow ci yalla man nga ko bol yow ndem lila war ci yalla manoko matal kon jamu la len wax ci yalla kon te nga won len yon rek way boko jeppe kat ya ngeen sa bop lo xatam te du sot da dang ko leer sa borom nak lima war ci yalla mo la war ci yalla mo war ci nante yalla kon lu war moy won len yoon wi rek motax sey musa waxone ne dispench du bop ben jam dara lepp luma len yoral lañ len mako fi ci adni xamalen yalla xamalen won ko jam wacce yi ku ci jamu yalla bu lay fay duma fete ku ci jamu yalla bu lay duma manuma ci dara gis nga mom dafa dega ci responsabilité adina bi mu dund wax ne sama jamu yalla lu mu reey bu ko sen yaakar siyomal qiyamé bu mu ko yalla fay amna ci soxla way xamala nak nima koy jamo ba laq ngeureumam sa lolo moy diñ def ci yeen rek li moy deug dama rek nit ki ndem sa soxla ay aduna yi man ko fajj sa soxla ay alakhirah nim koy fajje sa musa buñ demane ba jamono jefe mo xam maral la wala jamono kif la da fay wax ni gis ngeen ko asman tangi ni te ndoxam ana kan mo meuna wacce ndox mi tay ñaan yalla rek kon dañu xamni yalla moy ci am te moy ci man jam yaangi ni son kif serigne ci bari tay ñu ngi tej ay million ci bank ba way kan mo dem yiddi lam am ci bank ñu sellu ko ay nitam kan duko def ko ci tawatal sa depart ñaar yoon ñet yoon bo ñewé mu tej do ko gis walla man la li ci adna nak wax deug yalla yomul xiyam bañ jëm nak ne nit ñoo wara yow jëm ci yalla kon nak lolé nga xamne moy ak tanku moy ak reer ku fi mësa wotal yalla lolou mom nga doon dakk ci jamm ni di len talal yalla di len leral ci ndiss ak seen borom lolou tay moy li ngeen xamta moy li ngeen jëm mu doon lu xamne ku ci aw da ngay ñime tuma ranki ñimel ñu xass la ñimel ñu fitnal la ñi melni boddi la ñi melni dogu la bu ci nekkal dara waye waxtu wo ragale lola do am dem ci kanam yalla dañ xamne yoon lañuy xalat yoon lañuy bëssalat su boba nak kon duñ hut sax ko xamne dañ ci leungok yow dañ ci am fit am ci ñime don ci edna bayinañ sax nak ba ci jax wala tiddi laq kenen dedet ko ko mësu wate rek gis nga yalla dafa nek ko xamne dafa fiir ba nga xamne enam bi kum ko en rek ku la bëgg yir sax yalla dafa fay jëlé waaw ku la bëgg yir rek yalla dafa gis ko borom du am kilifa yalla kep ko wat nekkal ci kaw suuf rek do am kilifa budul yalla ndey du la yirif du ko fet bay du la yirif do fet kep ko la nama garde yalla dafa fay jëlé té ñi gar nit ki moy wëjju mo ci ëpp doole mata yalla ku mësa yoni rek kala wara gi rek dafa fay jëlé do la taxawal Seigne Touba bi mu taxaw mbollem ñi nga xam ñoko nit ñepp yalla dafa leen fajjel mu def mom kenn kep yorul ci kenn nak dara ba nga xam ne way juroom jeen na ñu dajé ak mom jaalé ko wax lañ wax def lañ wax yépp ci lifa yépp dañ dajé nako nañ dem ci Khalima Diakh ci la door famte won sa bay mu tek la fa ndax ciir bu mag la nga wéddu ci mom dal jëmele ci aduna da na ma dima ci bari soxlé ak xaju don Seigne Touba tontu li nga def baax na rafa na ci jaale gi ndokkel ci bënut waaye ne leen nag la ca des moom ci dem ci bour bi rusta man Seigne Touba sekk sama tànku ndejor bu ci amoy daj soog jëm ci bour adduna bi kon nag xam nga ne kon ko làqul kenn ndem ci fi nekk nga xam ne ñi ne mooy bour bi ñëpp daw jëm ci moom kenn ku ne sàkku jege moom jege ko moom mu ne rusta sekk jaag sekk jeego jëm ci moom kon ci kan laa jëm kon wérul ci kurul yàlla hasbi rabbi la waxoon waktafaytu bii wala turaat yi xale mu din yàlla doy na mas doyna nag dooloo yàlla gog nag fakk saa ca la nekkoon ba yàlla may ko ndam ñu am waaye mosu doylo kenn mosu làqu ci gannaaw kenn bi ko tubaab bi jàppe itam kan la woon ndimbal kan la làqu kan la sàkku ci moom ñaan kenn xanaa dénk naa la yàlla yonte bi rek maa ngi dem te ñëw waxul yénuwul ci kenn na ko bu ngeen demee jàngaleen ma nàngam wala ñaan leen ma nàngam woo ci kenn ko boo demee ñaanam intervention ci tubaab bi déedéet dangaa si responsable yépp moom wax moom jàkkaar loo ba xëy am ndam li mu xam puisque noonu wéete woon te ñi fi doon sëriñ kenn ku nekk na nga ñaan bu mu del siwaat ndax ñu noppul ñi fi nekkoon buur it kenn ku nekk doon ñaan bu mu del siwaat ndax ñun am suñ góor ba mu ñëwee lu ma ñaaw si la wax bi nga demee ba léegi sëñ tubaab ko laaj mu ne ko jàngal xuraan ak ñaan bu mu del si rek mu ne ko lu leen ci xiiroon mu ne ko bañ ko ñu gën wax na ko dëgg mu ne ko wax ngeen dëgg de waaye da ngeen yëgu ne téere bi ngeen doon jàng boobam yóbbaale naa ko su ngeen ñaan sama barkise du ma def siwaat waaye da ngeen naa xeeb na ci alquran bi ngeen doon jàng yóbbal naa mbuut ma moo tax lu ngeen ñaan yàlla du ko nangu sa nu mujj jëbal ko boppam sa luy ñuy tikkit xam na ko kon nag yoonu yàlla nii la mos di mel ñi àndoon ak moom it nii lañ meloon di fit wam ci amoon ak njàmbar gam ci amoon ñi àndoon moom loolu lañ ci amoon seetal maam cerna ba muy toon nasaraan bi lam ko tontu kenn mosu ko ñu ma wax nasaraan waaye fitu Seigne Touba la yor mboolem ku Seigne Touba yar nii la mos di mel Samoussa mii tey bàyyam mot ko rajam mos na dem ci dëkk bu ñu wax Diosone suñ boor dëkk la wala ku mi daal ba ne ay tijaana fa ne asan sise mii di Bagnes fa la dëkk fa la bàyyam dëkk booba yoon baa ngi rëy lool tijaan yoon mu rëy xeebu lool am ci leen gëfu gaañu ñëw di waxtaan waajay waarate di waarate di waarate ba la mu war a waat jaa mu dugg ci tariqa mu di commencé di xas mu di gonci mu di wax ay wax yi morto ne moo jog na ko diw muyu ko mu ne ko li nga wax bu jeexee noppi mag buy wax ba xamatul mu wax dafay noppi foo ngay dugg de warul faa dugg mboolo ma jot coow la jàpp koroog morto def ne jog leen sama diggante moom ma xool ko mu dem safara ba muy ñibi la waaj faat ne ko jaay li faatu ci yoon bi li la mot ko rek def kër ci doosam bi ñu ko fàtte ba tey bi kon nag ñii xam nañ fañ taxaw fan la kon yoon wu leen tey mooy yoon bi ñu nekk ñuy lam-lamme murit la ñuy duñ murit ñi te bunt baa koy wax waaye ñu si biir ne ba ñoom di ko wax ndax buñ gisoo gisee Moussa ci seen karam ci zahir ak ci baatin nag loola moom mën nañ ko wax fu ne waaw mën nañu ko ci kanam ku ne nag lu ci nekk dafa am seede yoo xam ne ñoo ko seede ñu ci ko suuf si di dund joguñ fi kon nag am nañ suñu làq am nañ suñu yëdu am nañ kuñ teg suñu kanam muy sax Moussa rek nag doy nañ nag fay ak ci baat yi moom moo doyloo suñ tubaab te sopp ko la nga waxoon suñ tubaab lu lañ wax si moom rek sëñ naa nekk na ko sànq saa kon nag kooku lañ àndal ñu xam ko yëpp parce que ne xak saa neen ko waxee suñ lépp nañ ko teg ci njub teg ko ci leer teg ko ak saa ci dëgg rek waaw foofu buñ ko fa tegee rek ak saa ndam la ñu am say rek ci baat rek ndax du yëm wante moom rek la waaw moom rek la fu waaye tegoo ci dëgg rek du yow waaye moom la waaw kon nag ñu góorgóorlu baax ñu leen di ñaanal nag baax ndax yëg nañ ne am ngeen fit ci li ngeen nekk yëg nañ ne am ngeen dogu ci li ngeen nekk te wax dëgg yàlla ku takk xare ay jàmbaar da soxla jàmbaar mooy ku daw dul dellu nga daw kurul daw sa dellu moo ñu soxla bi waaye ko xam ne bu tàngee nga daw que ça yow borom booy boo toogal fël nag bañ ñu xare ba xare ba sotti nga doog a ñëw may nañ la loola waaye ñu soxla daal mooy ñi nga xam ne bu leen balee faati itam dañuy faati yoon wa rek duñ dellu gënaaw mukk cet na alquran moo ne ku wëññeeku rek ci xare bi safra nga jëm cëll kon nag lu lañ si yàlla dañu ñaan dee ci roolu yàlla bi loolu ñaan kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal it yàlla yokk seen maqaama te barke waaw xam nañ seen pas-pas yenn ko yàlla yokk lépp lu xam ne yéen a koy sàkk yéen yàlla defal leen ko defal ci barke sàmm leen ci zahir ak ci baatin yokk seen xam-xam te barkeel ko may leen fa juxaat yi it nag ci doole la ilaha illa allah barke sama sax.